شماره دوم در مورد مسائل غیبی. مسائلی وجود داره که کاملا برای ما ثابت میکنه که پیامبران و اولیا و انبیا غیب رو نمیدونن. و اگرم پیامبرا چیزی رو دونستن برای تایید رسالت بوده. نه اینکه تو الان بهش اعتقاد داشته باشی که از عالم غیب میتونه به دادت برسه. مثلا به عنوان مثال به مدت 50 روز منافقین تهمت زدن که عایشه صدیقه با صفوان ابن معطل سلمی یا سلمی زنا کرده، نعوذ بالله. خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدت 50 روز نمیدونست که عایشه این کارو کرده یا نه. بعدن حتی به عایشه صدیقه گفت اگر این کارو کردی توبه کن، اعتراف کن که اگر بنده به گناه خودش اعتراف کنه الله اونو میبخشه و اگرم این کارو نکنی الله تو رو تبرئه میکنه. یعنی به صورت شک براش صحبت میکرد، نمیدونست که این کارو کرده یا نه، چون مسائل غیبی رو نمیدونست. پیامبر در اونجا نبوده که عایشه صدیقه و صفوان بودن. بعدن الله تبارک و تعالی نزدیک به 20 آیه در سوره نور رو نازل کرد که ای پیامبر زن تو پاکه، زن تو ام المؤمنینه، مادر ایماندارانه و روز قیامت هم جزء بهشتی هست و کسایی هم که این تهمت رو درست کردن عذاب هولناکی برای اونها گذاشتیم که عبدالله ابن ابی ابن سلول بزرگی و تقریبا تولای این تهمت رو به عهده گرفته بود. خب حالا پیامبر نمیدونست که این تهمت رو درست کردن، آیه قرآن براش روشن کرد. یا مثلا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جنگ ها لب و گونه مبارکش رو زخمی میکردن. خب مشخص اگه میدونست در این نقطه ضربه میخوره امکان داشت که جاش رو عوض بکنه که این ضربه نخوره به صورتش، چون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اسباب رو و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه اسباب رو فراهم. درست جنگ بود ولی کلاه خود سرش میذاشت، لباس نظامی تنش میکرد و خیلی خوب اسباب رو فراهم میکرد تا اینکه بیشتر بتونه به دشمن